أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Bugünkü dersimiz Araf suresi 88. ayeti kerimesinden başlayacak. Bir önceki dersimizde Medyen halkına da şu ayıbı peygamber olarak gönderdik demişti Rabbimiz. Medyenlilerden bahsetmişti. Onların yeryüzündeki yaptıkları bozgunculuklardan bahsetmişti. Şuayb peygamberin onlara bu bozgunculukları bırakın, ölçü ve tartıya riayet edin dediğini öğrenmiştik. Dolayısıyla sizin için hayırlı olan Allah'tan geleni kabul etmek, ona göre yaşamaktır dediğini öğrenmiştik. Onlar ayrıca her bir köşe başına insanların ceplerindeki paraları kendi ceplerine aktarabilmek için ticari aldatmacalar ortaya koyuyorlar ve insanları Allah'ın dininden saptırmak için dinde eğrilikler görüyorlardı. Peygamberleri Şuayb onlara da bırakın demişti. Bir kısmı inanmış, bir kısmı inanmamış vaziyette Şuayb peygambere toplum o hale gelmişti. Geçen seferki okuduğumuz derste. Bugünkü okuyacağımız 88. ayet-i kerimede ise Rabbimiz buyurur ki قَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ اسْتَكْبَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Önceki okuduğumuz peygamberlerde de aynı. Şuayb peygamberde de aynı. Kavmi içinde kendini beğenmiş kodamanlar. Mele dediğimiz yani siyasi etkinliği bulunan kimseler. Ekonomik etkinliği, ekonomik baskısı olan kimseler. Ve medya mensupları diyebileceğimiz kimseler. Şuayb peygambere dediler ki, ey Şuayb, seni ve beraberindeki iman edenleri ülkemizden sürgün edeceğiz. لَنُخْرِسَنَّكَ. Mutlaka seni çıkaracağız. Ya Şuayb'u ey Şuayb, وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَكَ. Seninle birlikte iman edenlerin hepsini çıkaracağız. مِنْ قَرْيَتِنَا. Ülkemizden. Ülke onların. Niye Şuayb'ın ve ona inananların değil de onların ülke? Güç kuvvet ellerinde ya. Ülke bizimdir diyorlar. Evet. Ya sev ya terk et diyorlar. Ülke bizim diyorlar. İşte bu yüzden Şuayb peygamberi ve ona inananları oradan sürgün edeceklerini ortaya koyuyorlar. Veya ev leteudunne fi milletina. Veya sizler mutlaka bizim dinimize döneceksiniz. İmandan vazgeçeceksiniz. Müslümanlıktan vazgeçeceksiniz. Eski dininize, bizim şu andaki içinde bulunduğumuz dine, hayat tarzına döneceksiniz dediler. Bu şekilde baskı uygulamasını ortaya koydular. Şuayb peygambere ve çevresindeki inananlara, o günkü Medyenliler. Evet. Gale Şuayb peygamber de dedi ki evelev künne kârihîn. Bu işi istemesek de zorla mı yapacaksınız? Bu işi biz istemiyoruz. Eski dinimize dönmek istemiyoruz. Allah'ın bize gönderdiği dine biz evet demişiz, kabul demişiz, Müslüman olmuşuz. Bizi tekrar eski, şu anda sizin bulunduğunuz dine ve hayat tarzına çevirmek mi istiyorsunuz? Bizi zorla mı o işe döndürmek istiyorsunuz? Devam ediyor şu an peygamberim sözleri. قَدْ اِفْتَرَيْنَا عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اِنْ اُدْنَا ف۪ي مِلَّتِكُمْ بَعْدَ اِذْ نَجَّانَ اللّٰهُ مِنْهَا. Öyle ama Allah bizi o eski dinden, eski hayat tarzından kurtardıktan sonra yine sizin dininize dönecek olursak herhalde Allah'a karşı yalan ve iftira etmiş oluruz. Yani biz Müslüman olmuşuz, dönmüşüz biz. Biz eski dinimizden, batıl dinimizden dönmüşüz. Sizin gibi batılda ısrar etmiyoruz. Müslüman olmuşuz. Allah'ın istediği safta yer almışız biz. Eğer sizin dediğiniz gibi bu memleketten sürgün ederiz veya dönersiniz bizim dinimize, biz sizin dininize tekrar dönersek Allah'a karşı yalan ve iftira etmiş oluruz. Ona dönmemiz bizim için olacak şey değildir. Evet, Şuayb peygamber bu şekilde onlara cevap verdi. Allah bizi o batıldan, o kötülükten, o küfürden kurtardıktan sonra tekrar ona dönmemiz mümkün değildir. Rabbimiz Allah bunu bizden istemediği sürece bizim sizin yolunuza dönmemiz asla doğru olmaz. وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا. Rabbimiz sınırsız bilgisiyle her şeyi kuşatmıştır. عَلَى اللّٰهِ تَوَكَّلْنَا. Biz de Allah'a güvenmişiz. Sürgün mü edeceksiniz, öldürecek misiniz? Bize ne yapacaksanız yapın, Biz ona güvendik, ona dayandık. Ne yapacaksanız yapın bizim hakkımızda. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hak ve ente hayrul fatihin. Ey Rabbimiz, bizimle bu kavmimizin arasında gerçek olan neyse onu ortaya çıkar. Çünkü hakkı ortaya çıkaranların en hayırlısı sensin. Evet. Rabbimiz bize burada bu gerçeği de böylece duyurmuş oldu. Şuayb peygamber o günkü Medyenlilere, sizi sürer çıkarırız. Size bu memlekette hayat hakkı tanımayız. Ya bizim dinimize dönersiniz, iyice gavur olursunuz, Müslümanlığı terk edersiniz veya sizi süreriz demelerine karşılık Şuayb peygamber de böyle demişti. Evet. Alallahi tevekkelna. Ya Rabbi sana güvendik. Ey Rabbimiz Allah'ımız sana güvendik, sana dayandık. Rabbena iftah beynena ve beyne kavmina bil hak ve ente hayrul fatihin. Ey Rabbimiz bizimle bu kavmin arasında gerçek olan neyse onu ortaya çıkar. Çünkü hakkı ortaya çıkaranların en hayırlısı sensin. Evet. Rabbimiz bize bu gerçeği de böylece bildirdi. Şuayb peygamber de o günkü medya mensuplarına, o günkü siyasi liderlere, o günkü askeri liderlere, o günkü ekonomik liderlere bu şekilde meydan okumuştu. Ne yaparsanız yapın, biz Allah'a güvenip dayandık, o bizim yolumuzu açacaktır, bize bir kapı açacaktır demişti. Bunun üzerine, وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ. Evet, toplumun arasından Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlerin elebaşıları, Şuayb'a iman edenlere, evet, toplumun yetkilileri, toplumun söz geçirenleri, toplumda her türlü baskıyı uygulama yetkisini ellerinde görenler, kafirler ne yaptılar? Müslümanlara, müminlere, Şuayb'a iman edenlere dediler ki, لَاِنْ اِتَّبَعْتُمْ شُعَيْبًا اِنَّكُمْ اِذًا لَخَاسِرُونَ Doğrusu eğer Şuayb'a uyarsanız, ona iman ederseniz, bilin ki kaybedenlerden olacaksınız dediler. Ey Şuayb'ın çevresinde Müslüman olduğunu iddia edenler, ey Şuayb'ın askerleri durumunda olanlar, ey Şuayb'la birlikte Müslüman olduklarını iddia edenler, ona uymaya devam edecekseniz, kaybedenlerden olacaksınız. Sizi bu memleketten sürüp çıkaracağız. Size her türlü işkenceyi yapacağız. Dolayısıyla güç kuvvet bizdedir. Sizin işinizi bitireceğiz demek suretiyle son sözlerini söylediler. Müslümanlara ve peygambere hakareti en güzel şekilde yapmış oldular. Evet, 91. ayet. فَاَخَزَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَاَصْبَحُوا ف۪ي دَارِهِمْ جَاسِم۪ينَ Derken bir deprem, bir sarsıntı onların işini bitirdi de cansız olarak kendi yurtlarında dizüstü yıkılıp kaldılar. Yapacak hiçbir şeyleri yok. Cansız vaziyette hiçbir şey yapamadan bu depremle, bu sarsıntıyla hepsi dizüstü çöktü kaldı ve yok oldular gittiler. Evet, tarih sayfalarından böylece bir sayfa daha kapanmış oldu. اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَاَنَّمْ يَعْنَوْ ف۪يهَا اَلَّذ۪ينَ كَذَّبُوا شُعَيْبًا كَانُوا هُمُ الْخَاسِر۪ينَ Onlar ki Şuayb'ı yalanlayan kimselerdi. Şuayb'ın peygamberliğini kabul etmeyen kimselerdi. Şuayb'ın getirdiği sistemi, rejimi, kanunu, anayasayı reddeden kimselerdi. Sanki o kimseler o memlekette, o bölgede hiç şen şakrak yaşamamış gibi oldular. Evet. Yani o memlekette insan yaşadığı belli olmadı. Öyle bir harabeye döndü ki burada bugüne kadar hiçbir canlı yaşamamış denilecek hale geliverdi. Az önce kendileri diyorlardı ki Şuayb'a uyarsanız, evet Şuayb'a uyarsanız, Şuayb'ın arkasında giderseniz bilin ki kaybedenlerden olacaksınız demişlerdi. Bu sefer aynı durum kendi başlarına geliverdi. Onlar da Şuayb'ı yalan çıkarmak isteyen kimselerdi. Sonunda kendileri kaybeden kimseler oluverdiler. Kaybedenler onlar oldu. Şuayb ve iman edenler kurtuldu. Diğerleri yok oldular, gittiler. Tarih sayfasından silindiler. Fetevella anhum ve kâle ya kavmi lekad eblagtukum risalati rabbi. Evet. Böylece Rabbimiz bir kavmin daha işini bitirmiş oldu. Sonunda Şuayb onların yanından dönüp giderken Ey kavmim, gerçek şu ki ben size Rabbimin buyruklarını tebliğ ettim ve güzelce öğüt verdim. Evet. İşi biten o topluluğa geriden bakarak Şuayb peygamber böyle dedi. Lekad eblağtukum risalati rabbi. Rabbimin mesajlarını size duyurdum, ulaştırdım. Ve nasahtu lekum. Size nasihat ettim. Fe keyfe asa ala kavmin kafirin. Artık ben sizin gibi gerçekleri örtbas eden kafir bir topluluk için üzülmem nasıl olabilir dedi. Üzülemem ben size. Ben hakkı, hakikati, gerçeği size bildirdim. Doğruları size söyledim. Allah'ın güçlü olduğunu söyledim. Gücünüze güvenmeyin. Allah'ın gücü karşısında yok olursunuz dedim. Bana inanmadınız. Şu anda ben de size üzülecek değilim. Sizin için asla üzülmem dedi. O harabelere bakarak Şuayb peygamber. وَمَا اَرْسَلْنَا ف۪ي قَرْيَةٍ مِنْ نَب۪يِّينَ اِلَّا اَخَذْنَا اَهْلَهَا بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَضَّرَّعُونَ Hangi memlekete bir peygamber göndermişsek mutlaka ora halkını yalvarıp yakarsınlar diye bir takım sıkıntı ve şiddetle hırpalamışızdır. Allah peygamber gönderdiği toplumları bana yalvarsınlar yakarsınlar diye sıkıntılar veriyor. Allah yağmur vermiyorsa düşün ki bu ayet-i kerimeye göre bana yalvarsınlar diye yağmur vermiyor. Kuraklık, kıtlık veriyorsa bana yalvarsınlar da kuraklığı kaldırayım, yağmur göndereyim, rahmet göndereyim, bereket göndereyim diyor. Öyleyse insanlar bu ve benzeri ayetlere iyi kulak verecek. Suç bizdendir diyecek. Biz Allah'a iyi kulluk yapamadığımız için Allah bizi deniyor. Bize Allah acaba ne yapacaklar diye her yönden sıkıntılar, üzüntüler göndermek suretiyle bizi bu şekilde hırpalıyor diyecek insanlar. Evet, insanlar yalvarıp yakarsınlar diye değişik sıkıntılarla Allah imtihan ediyor. Arkasından 95. ayet: Sümme beddelnâ mekânes seyyiyetil hasene. Evet, Rabbimiz biz sonradan evet hangi memlekete bir peygamber gönderdiysek mutlaka ona halkını yalvarıp yakarsınlar diye bir takım sıkıntı ve şiddetle hırpalamışızdır dedikten sonra Rabbimiz, sonra o darlığı genişliğe çevirmişizdir. İnsanlar Allah'a yalvarınca yağmurlar geliyor, bereket geliyor, kuraklık kalkıyor, nimetler bol, ürünler bol, mahsuller bol, meyveler, sebzeler bol oluyor. İşte biz tekrar değiştiriyoruz, o hırpalamayı, o darlığı genişliğe çeviriyoruz. Hatta afev o kadar ki mal mülk çoğalıyor, imkanlar çoğalıyor, nüfuslar çoğalıyor. Allah'ın bu nimetleri verdiğini unutuyorlar da ve kalu diyorlar ki kad messe abâene darrâ'u ve serrâ'u fe ahaznâhum bağteten ve hum lâ yeş'urûn. Doğrusu atalarımıza da bu gibi sıkıntı ve darlık dokunmuştu demişlerdi. Ne olup bittiğinin farkına varmadan onları da kıskıvrak yakalayıverdik. Yani siz yalvarıp yakarsınız diye darlıkla imtihan ediyoruz. Sonra bolluk, bereket veriyoruz. Bereketi, bolluğu görünce, rahatlığı görünce tekrar unutuyorsunuz Allah'ı, ona kulluğu. Atalarımıza da geçmişteki toplumlara da böyle şeyler olmuştur diyerek unutuveriyorsunuz da biz de ansın tekrar sizi yakalayıp farkında olmadığınız bir anda kıskıvrak değişik bir felakette işinizi bitiriveriyoruz diyor Rabbimiz 95. ayet-i kerimede. 96. ayet: وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Eğer o peygamberlerin gönderildiği ülkelerin halkı inanmış olsalar ve yollarını Allah'ın kitabıyla bulmuş olsalardı. Evet. Toplumlar, peygamberlerin gönderdiği toplumların hepsi insanlar inanmış olsalardı, yollarını kitapla bulsalardı, onların önüne yerin ve göğün bereketlerini açardık. İnsanlar Allah'a inandıkları zaman, Allah'ın ahkamını yeryüzüne tatbik ettikleri zaman bolluk yeryüzünde görülüveriyor. Bereket yeryüzünde görülüveriyor. Sıkıntısız bir hayat yeryüzünde görülüveriyor. İşte Allah diyor ki benim yolumda giderseniz, benim sistemimi hayatımıza hakim kılarsanız yeryüzünde bolluklar ve bereketler mutlaka olacaktır. Burada da aynısı söyleniyor. Rabbimiz diyor ki, eğer siz yolunuzu kitapla, eğer siz yolunuzu gönderdiğim peygamberle bulmuş olsaydınız, ben size yerden ve gökten bol bol bereketler indirirdim. Ama velakin kezzebu, evet, insanlar gerçekleri yalanlamaya kalktılar. Fe ahaznahum bima kanu yeksibun, biz de yalanlamalarından dolayı onları kıskıvrak yakalayıverdik. Değişik bir musibetle, afetle yakaladık. Evet, bakıyoruz, Nuh kavmi tufan içerisinde yok oldular, gittiler. Lut kavmi yerin dibine batırıldı. Firavun denizin içine girdiği an sular kavuştu ve yok oldu. Yeryüzündeki kavimler ve toplumlar Allah'ın ordularından değişik ordularla böylece helak oldular, yok edildiler, gittiler. 97. ayet. Efe emine ehlül kura en ye'tiyehum be'suna beyaten ve hum naimun. O halde o ülkelerin sakinleri geceleyin uyurlarken azabımızın ansızın kendilerine gelmesinden emin mi oldular? Evet. O kent sakinleri, o memleketler, o peygamber gönderdiğimiz toplumların sakinleri kendilerine bir bela, bir musibet geceleyin uyurlarken ansızın gelmesinden emin mi oldular? Sigorta da ettirseler hayatlarını, sağlıklarını, sıhhatlerini, evlerini, fabrikalarını, işletmelerini, gelecek depremle hem insanlar, hem binalar, hem sigorta şirketleri hepsi yok oluyor. İş biti veriyor. İşte kendisini emniyette görenler varsa dikkat etsinler bu ayet-i kerimelere. Araf suresi 97, Araf suresi 98, Araf suresi 99. ayet-i kerimeler. Tüm bu ayetler insanlara güvende misiniz? Ne gücünüz var, neye güveniyorsunuz, binanıza mı güveniyorsunuz, hangi gücünüze güveniyorsunuz diye Rabbimiz soruyor, sorguluyor insanları. Evet, geceleyin uyurken başınıza bir felaketin gelmesinden emin misiniz? Deprem gece 3.30'da yakalarsa ne yapabilirsin? Bir sel felaketi gece veya gündüz gelirse ne yapabilirsin? 8-10 sene evvel Senirkent'te olmuştu. Evet, dünyanın pek çok bölgelerinde oluyor böyle şeyler. 23 yılda yağacak yağmur 10-15 dakikada yağdı diyorlar. Ve o kent her tarafı çamurlarla dolu veriyor. İş bitiyor. Öyleyse siz kendinizi emniyette hissetmeyin. Hangi memleket olursa olsun, dağlık memleket burası, buraya bir şey olmaz diyemezsiniz. Burası çöldür, buraya bir şey olmaz diyemezsiniz. Allah'ın gücü, kuvveti karşısında, tüm orduları karşısında işiniz bir an evvel bitiriliverir. Evet, devam ediyoruz 98. ayete. Eve emine ehlül kura en ye'tiyehum be'suna duhan ve hum yel'abû. Ya da azabımızın güpegündüz onlar dünyada oyun ve eğlencede oyalanıp dururken onlara gelip çatmasından korkmayıp emin mi oldular? Hadi gece geldi, farkına varamadık, öldük gittik. Gündüz herkes işinde gücünde, saat 9:30, 10, 11, öğleden sonra saat 2-3 geldi bir felaket. Bu deprem felaketi olabilir, bu sel felaketi olabilir, bu bir rüzgar olabilir. Ne yapabilirsiniz? Var mı emniyetiniz? Var mı güvenceniz? Var mı sizi Allah'ın gönderdiği o felaketten, Allah'ın gönderdiği o ordudan kurtaracak bir güç var mı? Yok. Öyleyse gece de gelebilir, gündüz de gelebilir. 99. ayet. Efe eminu mekrallah. Allah'ın önceden kestirilemeyen, kurduğu ince tertip ve düzeninden kim kendini güven içinde görebilir? Evet. Allah'ın kurduğu bir düzen vardı. Ebrehe o düzenin kurbanı oldu. 60 bin kişilik ordusuyla Kabe'yi yıkmaya gelmişti. Allah gökten kuşlar halketti, yarattı, o kuşlarla yok edildi. Firavun yine Allah'ın o gücüyle yok edildi. O da kupkuru yolu görmüştü, denizin ortasında açılmış, oraya girdi, tüm ordularıyla birlikte yok oldu. Lut kavmi yerin dibine batırılarak yok edildi. Nuh kavmi tufanla, her tarafın sularla dolmasıyla yok edildi. Ad kavmi rüzgarla yok edildi. Semud kavmi sarsıntıyla yok edildi. Evet, Şuayb'ın toplumu da yine sarsıntıyla yok edilen toplumlardandı. Öyleyse hiçbir kimse Allah'ın önceden kestirilemeyen kurduğu ince tertip ve düzeninden kendini güven içinde görmesin. Evet, depremciler, deprem uzmanları konuşmaya başladı 3-5 yıldır. Tahmin ediyoruz şu gün şurada şu olacak, bu olacak, şuraya şunu yığalım, buraya bunu kayalım. Mümkün değil. Hiçbir kimsenin depremi önceden kestirmesi, keşfetmesi mümkün değildir. Dolayısıyla hiçbir kimse kendi kendine kalkıp da evet şu gün deprem olacak, şu bölgede olacak, şuraya kayacak. Artçı depremler şunlar, şunlar, şunlar bir sürü palavralar kesiyor bugün insanlar. Yok, kimsenin bilmesi mümkün değil. Deprem uzmanıyım falanım filanım diyor ama havasını atıyor. İnsanlar da onları konuşturmak suretiyle insanların moralini bozuyor. Allah'a güvenlerini azaltıyor. Allah'a tevekkül ettiğin an iş bitiyor zaten. Ama deprem uzmanlarına güvenirsem onlar korkutuyorlar. Filan günde İstanbul'da olacak, falan günde falan yerde olacak demek suretiyle kendi kendilerine bir sürü boş şeyler üretiyorlar ve insanlara uyarıyorlar. Öyleyse Rabbimiz Efe eminu mekrallah buyuruyor. Hiçbir kimse Allah'ın önceden kestirilemeyen kurduğu ince tertip ve düzeninden kendini güven içerisinde görmesin. Fela ye'menu mekrallahi illel kavmul hasiru. Evet. Fakat büyük zararı göze alanlardan başka hiçbir kimse bu tip tertip ve düzenden kendisini güvenlik içinde göremez. Kimmiş onlar? Evet, büyük zararı göze alanlardan başka hiçbir kimse bu tip tertip ve düzenden kendisini güvenlik içerisinde göremez. Binayı sigortalattım. Depreme dayanıklı bina yaptırdım. Demirini, çimentosunu çok kullandım. Ne oluyor? Binam sağlam diyor, güveniyor. Allah'a inancı olmadığından. Senin depreme dayanıklı evin Allah'ın gücü karşısında ne olur da? Hiçbir şey. Demirini 2 misli fazla kullansam, çimentosunu 4 misli fazla kullansam, Allah'ın göndereceği bir rüzgar ve sarsıntıya karşı ne yapar? Biter iş. 6.7 veya 7.6 depremlerin ölçüsü bu. Bunu 2 misli olursa, sarsıntı 14 nokta olursa ne yaparız? 14.5 olursa ne yapabiliriz? Hangi depreme dayanıklı bina, demir, çimento dayanır? Hiçbiri dayanmaz. Evet, insanlar hiçbir şekilde Allah'ın göndereceği musibete, felakete karşı kendisini emniyet içerisinde hissedemez. Ancak kafirler yapar bu işi. 100. ayet. Araf suresi 100. اَوَلَمْ يَهْدِ لِلَّذ۪ينَ يَرِسُونَ الْاَرْضَ مِنْ بَعْدِ اَهْلِهَا اَنْ لَوْ نَشَاءُ اَصَبْنَاهُمْ بِزُنُوبِهِمْ وَنَطْبَعُ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Evet, önceki sahiplerinden sonra yeryüzüne varis olanlara hala şu gerçek belli olmadı mı? Yeryüzünde nice insanlar yaşadı geçti. Tarih çok eskidir. Yeryüzündeki harabeler ve kalıntılar, yeryüzündeki karbon 5 modeline göre yeryüzünün tarihinin eski olduğunu söylüyorlar. Araştırmacılar binlerce sene, 5000, 10000, 50000, 100000, milyonlarca sene geçmiş. Nice harabeler görülüyor bugün. İnsanlar o harabeleri görmek suretiyle yeryüzüne varis oldukları bu insanlar hala şu gerçeği bilemediler mi? Dilemiş olsaydık onları da günahları yüzünden felakete uğratır ve kalpleri üzerine mühür basardık. Evet. وَنَطْبَوْا عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ. Böylece işitmez ve anlamaz duruma gelirlerdi. Ama Allah öyle yapmıyor. İnsanların aklını elinden almıyor, gözünü kulağını elinden almıyor, gönderdiği bir rüzgarla, bir sel felaketiyle, bir depremle yerin dibine batırmakla işini bitiriveriyor böylece. 102. ayet. تِلْكَ الْقُرَى نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ اَنْبَائِهَا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا بِمَا كَذَّبُوا مِنْ قَبْلِ كَذَٰلِكَ يَطْبَعُ اللّٰهُ عَلَى قُلُوبِ الْكَافِرِينَ. İşte o memleketlerin hali. Ey Peygamber! Sana onların haberlerinden bir kısmını naklediyoruz. Onlara elçiler apaçık belgeler getirmişlerdi. Peygamberler onlara gerçekten doğru olan belgeleri, bilgileri getirmişlerdi. Ama onlar bir kere yalan saydıkları şeye bir daha inanmak istemediler. İşte böylece Allah gerçekleri örtbas edenlerin kalplerine mühür vuruyor. Evet. Allah gerçekleri örtbas edenlerin kalbini böylece mühürlemiş oluyor. Kafirlerin kalpleri mühürleniyor ve gerçeği duydukları zaman ona kulak vermiyorlar. Gerçeği gördükleri zaman onu hak ve hakikat olarak görmüyorlar. Gerçeklere karşı diretip mühürlü kalpleriyle karşı çıkıyorlar. 102. ayet, A'raf suresi 102. وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْسَرِهِمْ مِنْ اَحْدٍ وَاِنْ وَجَدْنَا اَكْسَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ Biz o insanların çoğunda ahde vefanın izini bile bulamadık. Verdikleri sözde durmazlar. Tamam, şu bela üzerimizden kalksın, iman edeceğiz derler. O belayı o peygamber dua eder, Allah kaldırır, ama yine verdikleri sözde durmazlar. Ekseriyetle kafirler verdikleri sözde hiç durmamışlardır. Dolayısıyla peygamber toplumları, peygamberlerin kendi toplumları pek çok şekillerde peygamberlerine şunu yaparsan inanacağız, bunu gösterirsen inanacağız demişler, ama verdikleri sözde asla durmamışlar. وَمَا وَجَدْنَا لِاَكْسَرِهِ مِنْ اَحْدٍ وَاِنْ وَجَدْنَا اَكْسَرَهُمْ لَفَاسِقِينَ Evet. Tersine onların çoğunu itaatten çıkmış günahkar kimseler olarak bulduk. Evet, pek çoğu günahkar. Peygamber'e verdiği sözde durmuyor. Allah'a verdiği sözde durmuyor. Hiçbir şekilde durmuyor sözünde. İnsanlara verdiği sözde de durmuyor. Dolayısıyla pek çoğu Allah'ın çizdiği doğru yoldan dışarıya çıkmış kimselerdir bunlar. Evet, yeni bir bölüm açılıyor gözlerimizin önüne. İki ayeti kerimesini okuyalım bugün. Ondan sonrasını inşallah bir sonraki dersimizde. Sümme be'asnâ min ba'dihim Musa bi âyâtinâ ilâ firavne ve meleihî. Önceki toplumlardan sonra. Evet, sırasıyla bakıyoruz. Nuh kavmi geldi geçti. Ad kavmi geldi geçti, Semud kavmi geldi geçti, Lut kavmi geldi geçti, Şuayb peygamberin kavmi, Semudlular da geldi geçti. Onlardan sonra, evet, bu geçen toplumlardan sonra da Firavun toplumu geldi. Onlardan sonra Firavun ve çevresindekilere de Musa'yı ayetlerimizle, mucizelerimizle gönderdik. Biz peygamber olarak Firavun ve çevresine de Allah Musa peygamberi göndermişti de fezalemu biha. Evet. Musa'yı ve ayetlerimizi inatla reddedip yakışıksız tavırlar aldılar. Peygamberi kabul etmediler. Mucizelerini sihir sandılar. Pek çok sihirbaz topladılar. Onlara karşı yine gösterdiği mucizeyle galip geldi, ama yine inanmadılar. Sihirbazları öldürdü, yine İsrail oğullarına, Musa ve Harun'a da zulmünü sürdürdü. İşte Firavun ve çevresindekiler de kendi dönemlerinde gönderilen Musa'ya ihanet ettiler. Haksızlık ettiler, yakışıksız tavırlar aldılar. Fenzur keyfe kâne âkıbetül mufsidîm. Bak, bozguncuların hali nasıl olmuş. Bak, bu bozguncuların hali nice olmuş ve nasıl olmuş, gör. 104. ayet. Ve kâle Musa ya Firavun inni rasulun min rabbil âlemin. Musa dedi ki o günkü Firavun'a, o günkü koskoca devlet başkanına, o günkü siyaset liderine dedi ki, o günkü toplumun ileri gelen toplum tarafından kendisini Rab ilan ederek Rablığını kabul ettiren Firavun'a dedi ki, ene rabbukumul âlâ diyordu. Kanun koyucunuz benim, hayatınızı düzenleyen benim, ne isterseniz veren benim demek suretiyle kendisini kanun koyucu makamına getirmişti. Rabbiniz benim demişti, en yüce Rabbiniz benim demişti. Allah da bu kimseye Musa'yı peygamber olarak göndermişti de o da inni rasulun min rabbil alemin. Ben alemlerin Rabbi tarafından gönderilmiş bir peygamberim demek suretiyle peygamberliğini ortaya koymuştu. Evet. Bugün bu kadar girmiş olduk. İnşallah bir sonraki dersimizde Musa Aleyhisselam'ın Firavun'a peygamber gönderildiğini, Firavun'a karşı yaptığı tevhid mücadelesini, Firavun'un da Musa'ya ve Harun'a karşı yaptığı küfür mücadelesini inşallah öğrenmiş oluruz. Böylece bugünkü dersimizde de Araf suremizin 88. ayet-i kerimesinden 104. ayet-i kerimesine kadar okumuş olduk. Rabbim hepimize bu okuduklarımızla amel etmeyi nasip ve müyesser eyleye. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.